Book 2 46 46 في صالة الديسكو En la discoteca هل هذا المكان غير محجوز؟ Ĉu tiu sidloko estas libera؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Ĉu mi rajtas sidi apud vi؟ بكل سرور. Bonvolu. كيف وجدت الموسيقى؟ Kia vi trovas la muzikon؟ عالية قليلاً. Iom tro laŭ. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Sed la bando tre bone muzikas. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Ĉu vi ofte venas ĉi tien؟ لا، هذه هي المرة الأولى. Ne, unua fojas. لم أكن هنا من قبل أبدا. Mi ankoraŭ neniam estis ĉi tie. هل تريد أن ترقص؟ Ĉu vi ŝatus danci؟ ممكن لاحقا. Eble poste. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Mi ne scipovas tre bone danci. هذا سهل جدا. Tre simplas. أنا أريك. Mi montros al vi. لا، في المرة القادمة. Ne, preferable alifoje. هل تنتظر أحدا؟ Ĉu vi atendas iun؟ نعم، أنتظر صديقي. Yes, mian koramikon. ها هو يأتي هناك بالخلف. Li ja venas tie malantaŭe.